w roli marszałka Józefa Piłsudskiego Zbigniewa Konopkę. Ilu mieliśmy towarzyszy mężczyzn? 16. Kobiet? 2? Nie, bo 4. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, 11 dzień listopada, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Obchodzimy Święto Niepodległości. Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie z udziałem najważniejszych osób w państwie. Życzę polskiemu narodowi, żeby niezależność Polski była zawsze nienaruszalna i silna, powiedział Wołodymyr Zełenski w specjalnym nagraniu z okazji dzisiejszego święta. Trwa festiwal chopinowski, to aż 26 godzin nieprzerwanej twórczości tego legendarnego kompozytora. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było wymarzonym i wspaniałym efektem wysiłku państwowego i narodowo-wyzwoleńczego. Prezydent mówił o tym na Placu Piłsudskiego podczas głównych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Andrzej Duda podkreślał, że odzyskanie niepodległości nie było przypadkiem. Czasem mówią, to był cud. Nieprawda. Oczywiście na pewno była w tym wielka opieka opatrzności, było w tym 123 lata modlitw, wiary w to, że Polskę uda się odzyskać, ale przede wszystkim była siła, wielka siła narodu. Narodu, który trwał, wierzył, walczył, podtrzymywał na różne sposoby swoje istnienie, swój język, który pielęgnował swoje elity, który zwalany na kolana wstawał za każdym razem, który nie załamywał się tym, że ginęli kolejni. W rocznicowych obchodach uczestniczyli także m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak oraz marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w imieniu wszystkich Ukraińców i Ukrainek złożył na ręce polskiego prezydenta życzenia Polakom z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Życzę polskiemu narodowi, żeby niezależność Polski była zawsze nienaruszalna i silna, powiedział Wołodymyr Zełenski, który połączył się online z Andrzejem Dudą. Niepodległość Ukrainy zawsze będzie mocnym filarem dla wolności Polski, mówił Wołodymyr Zełenski. Nasze narody razem z całą Europą przeszły długą drogę i zawsze, gdy byliśmy po jednej stronie, zmienialiśmy historię na lepsze. Niemożliwe rzeczy są możliwe, gdy Ukraińcy i Polacy są zjednoczeni wspólnym celem. Zarówno w bitwach pod Orszą i Zamościem, jak i teraz w walce o wolność Ukrainy, a tym samym w walce o wolność Polski. Prezydent Andrzej Duda podziękował za życzenia. Gdy patrzymy na historię, to widzimy, jak ważne są sojusze, dobre sąsiedztwo i braterstwo, mówił Andrzej Duda w rozmowie wideo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie trwa festiwal Niepodległa. Do 20 na trzech scenach: muzycznej, dla dzieci i tańców polskich. Każdy znajdzie swój sposób na świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród atrakcji jest też happening Ojcowie Niepodległości, który zorganizowano na balkonie Pałacu Tyszkiewiczów Potockich. Polacy chcą niepodległości. Bardzo się podobało, ciekawe i bardzo współczesne tak naprawdę, prawda? Paderewski, Witos, Piłsudski. Charakterystycznie ubrani, wystylizowani, tak jak ponad 100 lat temu. Tak. Kto był? No wszyscy Ojcowie Niepodległości. Wszyscy Ojcowie Niepodległości, tak i Paderewski, i Dmowski. Najważniejsze osoby, no dzięki którym... Odzyskaliśmy nie. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju i nasze dzieci mogą tutaj historię podziwiać, uczyć się tej historii. Józef Piłsudski. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości trakt królewski od Ronda de Gaulle do Placu Zamkowego zmienił się w ulicę z dwudziestolecia międzywojennego. To za sprawą zabytkowych pojazdów, rekonstruktorów i pokazów mody przedwojennej. Na koniec przypominamy, do godziny 21 w studiu imienia Witolda Altosławskiego odbywa się maraton chopinowski Polskiego Radia. Wydarzenie uświetnia rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i szóste urodziny Polskiego Radia Chopin. Razem ze znanymi artystami grają m.in. uczniowie szkół średnich, jak na przykład Marta Kinga Choraczyńska ze Szkoły Muzycznej przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Aktualnie jestem w 5 i 2 stopnia, czyli to jest 3 liceum.

3 Polskiego Radia. Trzymaj z trójką, kwadrans po godzinie 18. My ponownie przenosimy się teraz do Torunia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2023. Godzinę i 15 minut temu rozpoczęła się ceremonia otwarcia festiwalu Camera Image, co można obserwować i podglądać w internecie, bo jest streaming z tego wydarzenia, ale na miejscu temu wszystkiemu, co się tam dzieje, przygląda się Paweł Turski. Witaj ponownie. Witam ponownie. Proszę Państwa, tak jak mówiłeś, rzeczywiście ceremonia, gala otwarcia trwa, ale już te najważniejsze słowa zostały wypowiedziane. Bo przed galą, nawet jeżeli się odbywają jakieś tam prasowe projekcje filmów, to nie mamy do czynienia z festiwalem jako takim, on jeszcze nie jest otwarty, a te słowa o tym, że został ten festiwal otwarty, już padły tutaj na scenie w centrum Jordanki, te słowa wypowiedzieli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, który nie był jeszcze tak bardzo przygotowany, żeby wygłosić te słowa, jak wieloletni wygłaszacz tych słów prezydent miasta Torunia Michał Zaleski. Nie mieliśmy okazji przećwiczyć, ale postaramy się. Tylko muszę trochę dalej, bo nie widzę. Festiwal Energa Kamerimicz 2023 rok. Polska, kujawsko-pomorskie, Toruń uważamy za otwarty. Jak słychać, wiele osób jest w sali tutaj, w centrum Jordanki. Wszyscy oczekujemy wciąż na spotkanie z Adamem Driverem czy Willemem Dafoe, bowiem to oni są gośćmi specjalnymi dzisiejszego wieczora tutaj podczas gali otwarcia. Podczas już tej części gali, która się odbyła, wypowiadał się też oczywiście dyrektor 31. Festiwalu Energa Kamerimicz, Marek Żydowicz, który nie kryje, że mamy do czynienia z kryzysem słowa, ale dobre słowo w postaci kinematografii przez wielkie K tutaj w Toruniu będzie wiele. Pismo mówi, że na początku było słowo. Jak patrzę wstecz, także na 30 lat festiwalu, to dochodzę niestety do smutnego wniosku, że słowo dzisiaj coraz mniej znaczy. Wolimy oglądać, a czasami nienawidzieć. A to, co nam się pokazuje, często jest błahe. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa zestaw interesujących, ruchomych obrazów. Jestem przekonany, że w tych obrazach lub pomiędzy nimi odnajdą Państwo słowo. To słowo, które było na początku. To słowo dzisiaj jako pierwsze napisze film Biedne istoty oraz Robbie Ryan, który jest odpowiedzialny za zdjęcia do tego filmu. Między kulisami, tutaj za kulisami też mówi się o tym, że jest to bardzo dobry film, który może powalczyć o główną nagrodę toruńskiego festiwalu, czyli Złotą Żabę. Do Złotych Żab jeszcze będziemy wracać w Trójce, bowiem 8 dni festiwalowych przed nami i gala zamknięcia, podczas której dowiemy się, która produkcja z konkursu głównego otrzymała Złotą Żabę, ale to też o 17, ale w następną sobotę, 18 listopada. Mm-hmm, tak, ale myślę, że w międzyczasie tak zwanym jeszcze będziemy się niejednokrotnie słyszeć. Oj, będzie bardzo dużo. Bardzo dziękuję. Rozmowy będzie wiele. Prosto z Torunia, z naszego festiwalowego trójkowego studia, Paweł Turski. Są moc i mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. 27 minut prawie po godzinie 18. Trzymaj z trójką w audycji, w której poszukujemy ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy. Przenosimy się teraz do Szczecina, bo jak Polska długa i szeroka, wciąż trwają obchody dzisiejszego święta. W Szczecinie wszystko rozpoczęło się mszą w Bazylice Archikatedralnej, po czym spod bramy kościoła ruszyła defilada wojskowa. Jestem pod wrażeniem, tak? Cieszę się, że w Szczecinie też się coś się dzieje, też ludzie przychodzą. To zawsze robi wrażenie, zawsze się ma to w sercu. Emocje są. My chodzimy co roku. I z córką chodziłam, jak była mała, i teraz z wnuczkami, więc są też przyzwyczajeni. Jak wam się podobają żołnierze? Fajnie. Fajnie. Podekscytowanie. Pięknie się prezentują. W tym czasie na nabrzeżu Starówka najmłodsi mieszkańcy miasta przygotowywali się do biegu Polak Mały. Dużo ćwiczyłem. Jak ćwiczyłeś? Dobrze. Dobrze, a co takiego robiłeś? Wdlałem źle. Jedałem. A skakałeś? Skakałem. Też, tak. A ile masz lat? 4. W domu była afera, bo nie mogliśmy znaleźć czapki do biegania. To pierwszy twój bieg? Nie, to już chyba z 10. Okej, okay, a jak wyniki? No zazwyczaj mam pierwsze miejsce albo drugie. Tak będę biegła. I jak się przygotowywałaś? Tak, że ubrałam koszulkę i dubelek. Trzeba świętować całą rodziną i wszystkimi. Ci, którzy na bieg są jeszcze za młodzi, mogli zwiedzić wozy pancerne podczas festynu niepodległościowego. Gdzie był synek? A w samochodzie policyjnym. Byliśmy i w policyjnym samochodzie, i w Rosomaku. Medale podziwiamy synem za wieloletnią służbę. Gabryś myśli, że to czekoladowe. No, bardzo fajnie. Dzisiaj, znaczy w tym roku bardzo dużo ludzi w porównaniu z poprzednim. Fajny. Syn zachwycony, córka też. Zawsze i wszędzie wszelkie wojskowe, strażackie, policyjne pojazdy wzbudzają zainteresowanie i zawsze tam jest pełno młodych ludzi. Szczecińskim obchodom z mikrofonem przyglądała się Julia Nowicka. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną stegówką. W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz. Spytaj, jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty. Potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni. Statek Piła Tango, czarna bandera. To tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Gruby jak armata Szczepan błąkał się po kuli ziemskiej. Trafił do Ameryki, prosto z Legii Cudzoziemskiej. Baca w Londynie, z buchami się sąsiedzi. Lżej się tam halucynuje, nikt go tam nie śledzi. Karawan z Holandii, on przyjechał tutaj wreszcie. Są już kula, czarny dusioł, słychać strzały na mieście. Znam jednak takie miejsca, gdzie jest lepiej chodzić nożem. Całe Górne i Podlasie, wszyscy są za kolejorzem. Statek Piła Tango, czarna bandera. To tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Andrzej Kozak, mandaryn, znana postać

Pieternik i Piotr Cugowski. Trzymaj z Trójką, za 23 minuty godzina 19. Proszę Państwa, przed chwilą byliśmy w Szczecinie, na północnym zachodzie kraju, no to teraz po Przekątnej przenosimy się na południowy wschód, czyli do Rzeszowa. Pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego odbyły się oficjalne obchody dzisiejszego święta, a towarzyszył im dzwon niepodległości. Ale więcej opowie Państwu Jerzy Pasierb. Podczas rzeszowskich obchodów Święta Niepodległości nie brakowało oczywiście odniesień do historii, zarówno tej w dalszym kontekście, jak i tej nieco bliższej. Dlaczego? Bo o roku 1918 mówiły oficjalne przemówienia, a cała uroczystość odbyła się na Placu Wolności pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, który stanął tutaj w roku 2019, a rozpoczął ją dźwięk dzwonu niepodległości, który z kolei został w stolicy Podkarpacia umieszczony w stulecie jej odzyskania. Wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr. Stojąc przed pomnikiem wielkiego Polaka, marszałka Józefa Piłsudskiego, wspominamy wielkich przywódców, liderów, którzy swą postawą i zaangażowaniem porywali innych do walki. 11 listopada to wyjątkowa data, którą po prostu trzeba uczcić, mówili z kolei uczestniczący w uroczystości mieszkańcy Rzeszowa. Wielu z nich skorzystało także z okazji, aby wraz z dziećmi również uderzyć w dzwon niepodległości. Pan z dziećmi wybrał się na tą dzisiejszą uroczystość? Tak, z dzieckiem dzisiaj jestem. 11 listopada, dzisiaj. Jak na tą datę patrzymy? No, jest to najważniejszy dzień, ten niewątpliwy w roku. Odzyskanie niepodległości jest to 5. rocznica, także bardzo jesteśmy dumni, że możemy dzisiaj w spokoju przyjść i świętować tą uroczystość. Marek Matuła, komendant Związku Strzeleckiego, strzelec Józefa Piłsudskiego. Odmienia pan imię i nazwisko marszałka przez chyba kilka przypadków, ale to właśnie jest ten czas, ten dzień i ta chwila. Strzelców jakby coraz więcej. Widać wyraźnie, że tendencja jest radosna. Oczywiście Dzień Niepodległości na Podkarpaciu i w jego stolicy to nie tylko oficjalne uroczystości, ale też towarzyszące im przedsięwzięcia. Prawie 2000 uczestników przebiegło dziś ulicami Rzeszowa w 11. biegu niepodległości. Dzisiaj bieg niepodległości, absolutnie wyjątkowy dzień dla nas wszystkich. Bez was to by się nie udało. Po biegu? Po biegu. Jak było? Pierwszy raz, super. Super, zadowolona jestem i następnym razem myślę, że powtórzę. Medal chyba jest? Jest, wszyscy dostają. Pogoda trochę nie sprzyja, bo tak niepewnie, nie wiadomo, będzie padać, nie będzie, ale generalnie wam to chyba nie przeszkadza. No nie, cieplej się ubrać i można biegać zawsze. Zima, lato, jesień, wiosna, zawsze. Specjalna okazja, bo to 11 listopada, Święto Niepodległości. No i trochę taka inna forma świętowania, myślę też. No pierwszy raz w ten sposób świętuję. Super, dla mnie bomba. Bieg to nie koniec obchodów. Wieczorem w jednej z rzeszowskich świątyń koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Bratanków, czyli węgierskiego chóru Lędziel Modzior Dalarda. I o tym opowiadał Państwu z Rzeszowa Jerzy Pasierb.

miałaś rację, dziewczyno, że dobrego nas nie czeka nic. To był Cortez. Trzymaj z trójką. 12 minut jeszcze zostało nam do godziny 19 w naszej podróży po ciekawych miejscach w Polsce, tym razem, w których dzieją się ciekawe rzeczy. No dziś szczególnie się dzieją, bo przecież 11 listopada, Święto Niepodległości. I nie może w tym dniu, w naszej wycieczce i w naszej podróży zabraknąć Poznania. No bo oczywiście 11 listopada kojarzy się w Poznaniu przede wszystkim z rogalami świętomarcińskimi. Marsze i wszystkie te oficjalne uroczystości odbyły się podobnie jak w innych miastach, no ale w tym roku też imieniny ulicy Święty Marcin i kiermasz rogali wróciły na wyremontowaną część miasta, na ulicę Święty Marcin właśnie. Przez cały dzień, aż do późnego wieczora odbywa się tam kiermasz kuszący swoimi smakami, wyrobami rzemieślniczymi, na czele oczywiście z rogalami świętomarcińskimi. No tych nie może zabraknąć. Z różnych poznańskich cukierni można będzie spróbować. Lokale gastronomiczne przy ulicy Święty Marcin też przygotowują specjalne imieninowe menu, a gwiazdą wieczoru będzie Majka Jeżowska. Jeśli mają Państwo niedaleko, proszę się wybrać, bo tam na pewno i kulinarnie, i artystycznie jest co robić. Dziękuję bardzo Państwu za ostatnie 3 godziny. Trzymaj z trójką. Witold Lazar, do usłyszenia.